जानम मेरी जानम जानम मेरी जानम खोई खोई आँखों में सजने लगे हैं सपने तुम्हारे सनम खोई खोई आँखों में सजने लगे हैं सपने तुम्हारे सनम जानम मेरी जानम जानम मेरी जानम एक पल जिएंगे ना हम तुम बिछड़ के आओ ये खाए कसम एक पल जिएंगे ना हम तुम बिछड़ के आओ ये खाए कसम जानम मेरी जानम जानम मेरी जानम मेरा तुम्हारा मिलन तू है सूरज मैं हूँ तुम्हारे किरण फूलों से खुशबू कैसे जुदा होगी नदिया से धारा कैसे खफा होगी मिल ना सकेंगे अगर इस जन्म में तो लेंगे दोबारा जन्म जानम मेरी जानम जानम मेरी जानम जानम मेरी जानम जानम मेरी जानम मिलना मिलके बिछड़ जाना है पाकर खोना खोकर ही कुछ पाना है दिल से दिल के तार मिलाए जो प्यार वही है बिछड़े यार मिलाए जो तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है तो क्यों तेरी आंखें हैं नम जानम मेरी जानम जानम मेरी जानम खोई खोई आंखों में सजने लगे हैं सपने तुम्हारे सनम एक पल जिएंगे ना हम तुम बिछड़ के आओ ये खाए कसम।